Yani insanların iman etmesi için insanları zorlama hakkın yok. Böyle bir görevin yok. Bu görev bana aittir. Ben yapabilirim ama ben yapmıyorum. Ben yapmadığıma göre, benim yapmadığım bir işi senin yapma hakkın yok. Allah. Bu muhteşem bir Kur'an-ı Kerim'in özgürlükler kitabı olduğunu ve Hazreti Peygamber'in de uygulamasında özgürlükler peygamberi olması gerektiğini söyleyen ayetlerden biridir. Pek çok ayet var da bu birisidir. Bu ne demektir? Olay şudur. Allah-u Teala aşağıda gelecek, anlatacak kendisinin üzerine hangi hak düştüğünü, insanları bilgilendirmek, onlara peygamber göndermek, onlara hak kitabı göndermek, hakkın, doğrunun, güzelin, iyinin ne olduğunu öğretmek zorunluluğu vardır diyor Allah-u Teala. Ben bu zorunluluğu Allah olarak yerine getiriyorum. Yani kulumu yaratıyorum, başıboş bırakmıyorum. Ona doğru yolu da gösteriyorum. Onun için peygamber gönderiyorum, kitap gönderiyorum, vahiy gönderiyorum. Şöyle yapma, böyle yap diyor. Bu bir eğitimdir diyor. Ama siz bu bilgiyi verdikten sonra özgürsünüz. Bilgiden sonra özgürsünüz. Yani inanmakta ve inanmamakta özgürsünüz diyor. Ben bunu serbest bırakıyorum. Bu insanın iradesine, insanın seçeneğine ne kadar önem verdiğini anlatan bir ayettir bu. İnsanları bilgilendireceğiz, insanlara doğruyu anlatacağız, aklın faaliyetini, düşünmenin önemini, imanın önemini anlatacağız, doğru yolu göstereceğiz ama serbest bırakacağız, özgür bırakacağız. İster inanır, ister inanmaz. Bu Kur'an-ı Kerim'in temel ilkelerinden biridir. Dünya bu kitabı okumalı. Dünya bu ayetleri görmeli. Mesela diyor ki Allah-u Teala Keyif suresinde, birkaç defa daha burada anlatmışım onu. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. İşte Rabbinden hak geldi. Doğru bilgi, hak bilgi geldi. İsteyen inanır, isteyen inkar eder. Evet. Bu muhteşem bir olay. Muhteşem bir olay. Yani iman konusunda baskı olamaz. Dayatma olamaz. İnsanın gönlüne hükmedilemez. İnsanın gönlüne yegane hüküm sahibi Allah. Bu gönül operasyonunu sen yapamazsın diyor Allah-u Teala Peygamberimiz. Oraya girme. Orada selahiyetli değilsin sen diyor. Ayetlerde. Evet. Gönül ameliyatını ben yapam. Dolayısıyla Peygamberimize ve bizlere düşen doğruyu öğretmektir. İnsanları bilgilendirmektir. Bilgiyle teçhiz etmektir. Yolu göstermektir. İnna hedeynâhu sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûrâ. Biz insana doğru yolu gösterdik. İster inanır, ister inkar eder diyor Allah-u Teala. İnsan suresinde. O da insan suresinde. Dolayısıyla olay şudur. Bu ayet ve bu arkadaşları, söylediğim arkadaşlar var ya, bunlar, başkaları da daha var. Bunlar bize şunu söylüyor. Kur'an Üniversitesi'nde bir özgürlük rüzgarı eser gider. İman bile olsa, iman bile olsa inanmakta insanları özgür bırakır. Bu muhteşem bir kitap. Yani bunu tabii anlatamıyoruz biz şimdi. Yani anlatmak lazım aslında. Televizyonda da yaptığımız konuşmaların İngilizceye tercümesi olması lazım. Dünya dinlemesi lazım. Böylece Allah-u Teala peygamberimize diyor ki, sen mi baskı yapıyorsun inansınlar diye? Yok öyle baskı yok. Baskı yok. Kendi inanacak, ödülünü alacak. İnanması cezasını görecek. Baskıyla yapılan imanın değeri yoktur. Baskıyla yapılan ahlaksızlığın da değeri yoktur, ahlaklılığın da değeri yoktur. Baskıyla olmaz. Kul kendi iradesiyle yapacak. Ve mâ kâne li nefsin, ama bütün bunların ötesinde bir nefis için yoktur. En tü'mine, iman etmesi, illa bi iznillah, benim iznimle olur. Kulun iradesi tecelli eder, ben izin veririm, o da iman eder. Aksi takdirde olmaz. Kulun iradesiyle benim iznim bir araya gelecek, iman olacak diyor. Bak, bak, bak. Kul isteyecek, dilekçeyi bana verecek, ben dilekçeyi imzalayacağım diyor Allah'tan. Bu kadar basit diyor. Benim iznim olmadan hiçbir can iman edemez. Ama kulun önce kulun gönlünde iman yönünde bir tecelli olması lazım. Ardından ben onaylayacağım. Ben o imanı onaylayacağım. Evet. Ben onu anlamadan olmaz. Sen ne diyorsun bir şeyler ama ne oldu? O imanın gerçek iman mı? Şirk mi? Nedir? Nenesidir? Nasıl bir iman? Rengi nedir? Boyutu nedir? Derinliği nedir? Çapı nedir? O benim onayımdan oldu. Böylece burada kulun gönlüyle, gönüldeki tecelliyle ilahi onay birleşiyor. Ve yec'alur risale'llezine la ya'kulun. Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik atar. Bak bak bak bak. Çünkü iman akıllı olur. Delinin imanı olmaz. Deli sorumlu değildir dinden, imandan. Deli, akıl. İman edecek olan akıldır. O zaman diyor Allah-u Teala, imanını kullanmayanın üzerine pislik atarım. Mundardır diyor o adam, mundar, mundar. Mundarı biliyorsun, anlatmıştım size, hatırlayın. Efendim bir inek yuvarlandığı zaman bizim yaylada, çok o, ben yaylada çobanlık yaparken bazen o aşağılarda böyle kabanlıklar var böyle. Çok varlanmıştır. İnek böyle hafif ayağını yan bastı mı bir de bakarsın oğlum 100 metrede yuvarlandı gitti. Hemen bir şayet isteyeceksin. Böyle olmuştur yani. Ha, hakikaten kesmiş o. Hemen büyük adamlar gitmiştir, kesmişlerdir hayvanı, bismillah, etini yedik yani. Yoksa bıçağı vurmadan ölürse mundardır, eti yenmez. Aklını kullanmayan insanların, toplumların da eti yenmez, imanı yenmez, ha fikri yenmez, düşüncesi yenmez. Bah, bah, bah, ayete bak kardeşim. Dünya gelsin kardeşim, dünya akılcılığı görsün. Bak, bu din nasıl akla önem verdiğini görsün burada. Pislik atarım diyor, pislik. O pislik bulutu, o manevi pislik bulutu o toplumun üzerine çöker. Çöker. Evet ben atarım onu. Ben. Allah diyor ben yaparım bu işi. İşte İslam aleminin durumunu görüyor musunuz, bilmem anlıyor musunuz, benim gönlümde neler var diyemiyorum, kaldı oralarda. Nokta noktalar diyoruz. Akıl. İnsandaki pisliği temizliyor. Pislik bulutunun toplumun, insanlığın üzerine inmesini engelleyen yegane güç akıldır diyor Allah-u Teala. Aklını kullanan toplumları yüceltirim. Onları temizlerim, arındırırım. Aksi takdirde pislik atarım diyor. Ha, bunu ayet olur, ayet. Bunun bir benzeri daha var Enam suresinde. Ve yec'alü risse alellezine la yu'minun. İnanmayanların üzerine pislik atarım diyor. Bak şimdi iki ayet. Aklını kullanmayanların, inanmayanların. Kur'an'da iki ayettir bunlar. Bunların bir tanesi imanla, bir tanesini aklı kullanmakla alakalı. Muhteşem. Muhteşem. Yani bir toplumun üzerine pislik, manevi pislik yani. Manevi gerilik yani, gerili, gerileme, yobazlık, geri kalma, bulutu, o bulut nasıl gelir insanlara? Aklı kullanmayanın ve iman etmeyenin toplumun üzerine bu bulut gelir çöker diyor. Ve bunu ben yaparım diyorlar. Evet. İşte bu dinimiz Kur'an Üniversitesi'nin akıl fakültesi var ya, hani demiştik buraya aklını kullanamayan bu üniversiteden içeri giremez diyor ya Kur'an. Aklını kullanamayan Kur'an Üniversitesi'nden içeri giremez. İşte bu Kur'an Üniversitesi akıl üniversitesidir efendim. Bitti. Adı akıl üniversitesi. Öyle koymuş üniversitesi. Üniversitenin kapısına yazar ya, İstanbul Üniversitesi der ya, Kur'an'ın üniversitesinin adı da akıl üniversitesi efendim. Şimdi peki ya Rabbi, bu aklımızı kullanacağız ama nasıl kullanacağız onu yani? Bu aklı kullanmayı nasıl öğreneceğiz diye bir soru sorabiliriz yani. Efendim, Hazreti Peygamber burada olsaydı hemen aşağıdaki ayeti bize okuyacaktı. Diyecekti ki قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Öyle diyor Allah-u Teala işte. Budur işte. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi Allah-u Teala diyor ki peygamberimize, söyle onlara. O insanlara söyle. Unzuru. Bakın. Bakın. Bak bak bakın. Okuyun. Araştırın demek. Bakmak demek, araştırmak, gözlem yapmak demektir. Bilim gözlemle olur. Nazariye ile gözlemi buluşturduğumu bilim olur. Anlaşıldı mı şimdi? Deney, deney ile nazariye bir araya gelince iş bitiyor. Buna bilim diyor. Daha bilim şimdi. Şimdi burada da Allah-u Teala diyor ki söyle onlara, baksınlar, gözlem yapsınlar, araştırsınlar. Ne? مَذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerde ve yerde neler oluyor? Neler? Neler? Okusunlar o kainat kitabını. Okusunlar da akıllarını kullansınlar diyor Allah-u Teala. Bilimsel bilgiyle akıl kullanılır. Gördün mü şimdi? Bak Kur'an Üniversitesi'ni görüyor musun? Diyor, bilim yapacaksın diyor. Bilim. Kainat kitabını araştıracaksın. Başkası araştırıyor, bize veriyor. Biz söylüyoruz, tercüme ediyoruz. Garsonluk yapıyoruz. Bizim profesörlerimiz garson, profesör, garson. Yemeği pişiren başkası, mutfakta pişiren başkası. Bizimkiler taş. Ha babam taşı, de babam taşı. En iyi profesör 30 tane tabağı taşıyan profesördür yani. Düşürmeden, kırmadan. Ama mutfağa girdiği yok yani. Bizim ilim adamlar mutfağa girdiği yok. Mutfağa gireceksin diyor Allah. Mutfağa, kainat mutfağına gireceksin. Evet. Bilimin mutfağına. Biz ne dedik? İlmi araştırmalar yapmak günahdır dedik de. Kuşu linç ediyorlardı da. Havasız yerde kuş yaşamaz dedi. Deneyini yaptı. Fanustan kuşu havayı boşalttı. Kuş içeride öldü. Uuu dediler, bu Allah'ın canını aldı bu adamın. Öldürün bunu. Yani fizik deneyleri yapmaya müsait değildi medrese. Medrese onun için yıkıldı. Ha? Anladınız mı şimdi? Demek ki 1400 sene evvel Kur'an Üniversitesi'nde Allah-u Teala aklı kullanmanın yolu bilimsel bilgiden geçer diyor. Kainat kitabını okuyacaksın diyor. Gözlem yapacaksın diyor. Araştıracaksın demektir bu tabii yani. Göklerde yerde ne var, ne oluyor, ne gidiyor, ne cereyan ediyor buralarda. Benim kudretimi anlasın, bana iman edersin. Bu kadar basit. Kudretimi anlamak istiyorsan kainat kitabını okuyacaksın. Başka yerde diyor ki insan kitabını okuyacaksın. Ha bir de bir kitap daha var elimizde. İnsan denen kitap. Şu insanın anatomisine bir baksana. Bu insanın yapısına, bu Allah-u Teala nasıl bunu programlamış, projesini çizmiş, burnu nereye koyacak, beyni nereye koyacak, gözü nereye koyacak, dili nereye koyacak, akciğeri nereye koyacak, karaciğeri nereye koyacak, böbreği nereye koyacak, sinir sistemine, aman yarabbi. Ya oğlum bunu bir benim imana getirirsin diyor işte. O başka ayette de öyle diyor yani. Temel bilimler, biyoloji fakültesi kuruyor, biyoloji, temel bilimler, embriyolojiyi kuruyor. İslam, Kur'an Üniversitesi bu. Şimdi diyor baksınlar diyor. O bakarak, araştırarak iman etsinler bana diyor. Benim kudretimi, min tecellisini kainatta görsünler. Aman. Ve şunu söylüyor. Ve ma tuğnil ayatu ve nuduru. Benim ayetlerim, o tabiattaki kanunlar demektir. Sadece bu ayet değil yani, buradaki ayet değil yani. Benim ayetlerim, hem bu Kur'an ayetleri hem de tabiat kanunları da bir ayettir diyor. Söylemiştim size, hatırlayın. Fussilet suresini anlatmıştım. Daha başka surelerde de var. Bunlar ayettir hepsi. Bunlar Allah'ın kanunudur. Mesela diyor, renklerinizin farklı olması benim ayetimdir diyor. Bak. Birisi çikolata renkli, birisi beyaz renkli, birisi buğday renkli. O benim ayetim diyor. O da bir ayettir yani. Kur'an ayeti gibi bir ayet. Mesela diyor, dillerinizin farklı olması, İngilizce, Rusça, Farsça konuşmanız, Arapça, o da benim ayetim. Göklerin ve yerin yaratılışı da benim ayet. Ve min ayatihi halkus semavati vel ardı ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Evet. Benim ayetlerim ve nuduru ve uyarılar. Uyarılar, uyarma. Fayda vermez diyor Allah-u Teala. An kavmin bir topluma ki la yu'minun. İnanmayacak bir topluma fayda vermez. Fakat çok ilginç bir şey. Çok ilginç bir şey arkadaşlar. Burada kavm kelimesini kullanıyor toplum. La yu'minun da çoğu. Yani toplumsal imandan bahsediyor. Öyle ferdi imandan bahsetmiyor. Bir kişi inanmış inanmamış ne gezer. Ama bir toplumun İmanı önemli. Bunu önemsiyorum diyorlar. Evet. An kavmin la yu'minun. İnanmayacak bir topluma benim ayetlerim ve uyarılarım fayda vermez diyor. Böylece muhteşem bir ders veriyor ve toplumsal imanı gündeme getiriyor. Hani ortak akıl diyoruz ya, toplumsal akıl, ortak akıl, ortak iman. Evet. Toplumsal iman. Bu muhteşem bir ders yani. Sosyolojik manada imanın, bilimin toplumu etkilemesi ve toplumsal imanı ortaya getirmesi. Toplumsal akıl bak yukarıda. La yakılı. Çoğu bak. Toplumsal akıl, toplumsal iman ve ara yerde bilimsel araştırma. Yani efendim şimdi bunlar iman etmiyorlar ama benim uyarılarım fayda vermiyor onlara. Ayetlerim de fayda vermiyor ama şöyle bir soru sorayım diyor Allah-u Teala. Bir bakalım ne diyecekler. Bu soruyu bir sorayım bakalım. فَهَلْ يَنْتَزِرُونَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ. Kendilerinden önce geçmiş olan toplumların başına gelen o günlerin, o belalı günlerin kendi başlarına gelmesini mi bekliyorlar? Yani Allah-u Teala bu sefer tarihe geçti. Tarihsel olgulardan bahsediyor. Şimdi geçti Allah-u Teala Kur'an Üniversitesi'nin tarih bölümüne. Orada ders veriyor şimdi. O fakültede ders veriyor. Evet. Şöyle bir soru soruyor. Diyor ki Allah-u Teala muhteşem bir derinlik var burada. Bir determinizm koyuyor. Determinizm. Hoca efendi bu determinizm. Kelimeleri kullanırsın. Şunu söyleyeyim size. Determinizm şudur. Aynı olaylar aynı şartlar altında aynı neticeyi doğurur. Determinizm bu. aynı olaylar, aynı şartlar altında ise aynı neticeyi doğuracağını bilesin diyor Allah-u Teala. Senden öncekiler de inkar etti. Bak inkar olayı. Öyle mi? Ha. Bu inkar olayları aynı onların neticesini sana da getirir diyor. Determinizm vardır diyor. Tarih olaylarında, sosyal olgularda determinizm vardır. Gelsin öğrensinler buradan. Determinizm cennet, determinizm öğrensinler. Şimdi sosyolojide determinizm vardır, felsefede determinizm vardır. Bu Kur'an baştan aşağı öyle diyor. 1400 sene evvel. Ama bu tabi determinizmi biz bilmezsek bunu buraya göremeyiz yani. Bunu görmek için determinizmi bilmek lazım. Aynı olaylar, aynı şartlar altında aynı neticeyi doğurur. İşte diyor Allah-u Teala, geçmişte aynı olaylar, aynı şartlar altında helaki getirmiştir. Bunların da inanmamaları onların helakini getirecek. Onu mu bekliyorlar? Onu mu gözlüyorlar? Ama ne ders? Bu hem sosyolojinin kanunudur bu arkadaşlar. Allah öyle bir kural koyuyor burada ki hem sosyolojinin kuralı oluyor, altın kuralı, determinizm, hem tarihin, tarih biliminin bir kuralı oluyor, altın kuralı oluyor. Onun için burada şu soruyu soruyor. Yani bunlar iman etmemekte eski toplumlara benziyorlar yani. Onlar da etmediler ya peygamberler ama helak ettim onları. Yoksa diyor, onların başına gelen günler, burada gün kelimesini kullanır. Bu gün kelimesi Arapça'da mutluluğun günleri veya mutsuzluğun günleridir. Bu eyyam kelimesi, mesela İbrahim suresinin 5. ayetinde de vardır böyle bir, efendim, nerededir o İbrahim suresi, aha açtım onu. 5. ayetinde de vardır böyle bir. Ayet Hazreti Musa ile ilgilidir o. Bak ne diyor burada? Velakat ersalna Musa bi ayatin en nahrijaka min az-zulumati ilan-nur ila fezekkirhum bi ayyamillah. Onlara o Allah'ın günlerini bir hatırlat. Hatırlat ya Musa onlara. Hatırlasınlar, köleydiler. Biz onları kurtardık. Özgürlüklerine kavuşturduk. O özgürlüklerine kavuşmalarının o mutlu günlerini bir hatırlasınlar diyor. Burada gün mutlu anlamına geliyor. Burada ise diyor ki Allah-u Teala o geçmiş toplumların o mutsuz günleri vardı ya. Ha, o günleri mi bekliyor bunlar? Bunlar da mı mutsuz olmak istiyorlar? Diyor. Muhteşem yani bu. Bu Arapça'da eyyam kelimesi bu İbranca'da da vardı bu konu. Bu sefer halev min gablihim, kendilerinden önce geçmiş toplumlara yani tarihe bir baksınlar. Gul fentezru, de onlara ya Muhammed, bekleyin, gözetleyin. İnni ma'akum minel muntazirin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Siz bekleyin, ben de bekliyorum, de onlara. Sen de bekle ya Muhammed, onlar da beklesinler. Böyle. Başlarına bu belayı getirebilirim. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki ben kendime bir görev verdim diyor. Bak şimdi bu ayet muhteşem bir ayet geliyor. Ben kendi kendimi görevlendirdim diyor. Böyle birkaç yerde var Kur'an'da. Mesela rahmeti merhameti kendime yazdım diyor. Görev olarak farz kıldı. Ketebe ala nefsihi rahme. Enam suresi. Rahmeti merhameti kendime farz kıldım diyor Allah-u Teala. Farz. Dedim ki kendime ey Allah, insanlara merhamet edeceksin. Bunu kendime görev verdim diyor. Kur'an'a bak. Çok ilginç. Burada da şimdi bir görev veriyor kendisine. Ama ne görev veriyor? Bak şimdi. Sümmenü necci, sonra kurtarırız. Kurtardık eskiden. Eskiyi anlatıyor şimdi, tarihten ders veriyor. Rusülene, peygamberlerimizi kurtardık. Vellezine amenu kezalik. İman edenleri de bu şekilde kurtardık. Yani peygamberleri o devirde eski toplumda helak ederken, o helak ettiğimiz toplumların içerisinden peygamberlerimizi çıkarttık, kurtardık. İman edenleri de kurtardık. Hakkan aleyna nuncil mu'minin. Aman aman aman aman. Kendime bir görev yazdım. Müminleri, inananları kurtarmayı kendime bir görev yazdım diyor Allah. Dedim ki kendi kendime, ferman verdim. Ey Allah, müminleri kurtaracaksın. Bu kitaba bakın, dehşet bir şey. Yani o Enam suresindeki merhameti kendine yazdı, burada da müminleri kurtarmaya kendine yazdı, kendine görev edindi. O da hak, görev edinmek demektir, hak. Şimdi bunu açıklayalım, bir örnekle açıklayalım. Mesela Hazreti Nuh toplumunu batırırken Allah-u Teala Nuh'un toplumunu gemi yaptırıyor. O gemiye peygamberini bindiriyor ve iman edenleri de o gemiye biniyor. Öbürleri helak oluyor, boğuluyor suda, iman edenler kurtuluyor. Hazreti Lut toplumunu da öyle yapıyor. Hazreti Lut'un kendisine inanan, zaten çok küçük bir grup inandı kendisine, kendi ailesinden birkaç kişi. Hazreti Lut hakikaten çok çok mağdur olmuştu. Yani inananları çok az olmuştu. Efendim, onları kurtardı. Sabahleyin siz çıkın gidin dedi Allah-u Teala. Meleklere gidin söyleyin o Lut'a, çıksın oradan. O beldekileri helak edeceğim dedi. O da çıktı. Efendim, sabah vakti, böyle sabaha yakın. Hep bu belalar, helaklar öyle olurlar. Böyle gece vakti sabaha yakın falan olurlar. Efendim, onun için gecenin şerrinden bana sığın der Allah. Ve min şerri gâsikin idâ vegab. Zifiri, karanlığın şerrinden bana sığın. Çöken zifiri karanlığı. Tabi oradaki çöken zifiri karanlık, nefsin karanlığı, cehaletin karanlığı anlamına da gelir o Felak suresinde. Ha bu sandalye öteye beriye gidiyor. Ha buraya doğru bir sandalye alın. Hareket eden bir sandalye alın bari. Bu öteye çekemeyin, beriye çekemeyin. Bu nedir? Mustafa abi. Şimdi ben kendimi kaybediyorum da, öteye beriye hareket ediyorum da, kendimi konsantrasyon yapıyorum da burada. Şimdi hakeza Salih peygamberin toplumunu yaparken öyle yaptı. Yani batan toplumları, helak ettiği toplumlarda mutlaka iman edenleri kurtarmıştır. Mesela işte Hendek Savaşı'na melek göndererek Müslümanlara yardım etmiştir, kurtarmıştır. Biz zannediyoruz ki müminler kazandı, Hazreti Peygamber'in sahabesi kazandı Bedir Savaşı'nı, efendim Hendek Savaşı'nı, yok Bir Mauni, memle hangi savaşları, Uhud Savaşları filan. Gerçi Uhud'da yenildik ama efendim zannediyoruz ki hayır Allah-u Teala diyor ben gönderdim diyor. 8000 melekle kazandık diyor Bedir Savaşı'nı. 8000! Biz de böbürleniyoruz işte. 300 tane Müslüman var idi efendim, hemen kaç bin tane, 900 tane mi, 1000 küsur tane de müşrik varmış, onlar atlıymış, demem kaç tanesi atlıymış, bizim atımız matımız yok, bu silahımız bilahımız yok, yendik onlar. Nasıl yendik onlar? 8000 melek gönderdim diyor, daha önce yendiniz oğlum. Tarihi bile şirk yapıyor. Tarihi bile şirkle yazıyorlar. Allah'ı unutarak yazıyorlar. Evet. Peygamber tarihi. Ya Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de, hem Ali İmran suresini anlatıyor onu, hem Enfal suresini anlatıyor onu, Bedir Savaşı'nı. Meleklere demiş ki gidin, ben içeriden çalışacağım dedi Allah-u Teala, gönülden çalışacağım. Aynen böyle, ayete bak ayete. Siz gidin onların boyunlarını vurun, parmaklarını kemiklerine kırın. Burada. Yani bunu sen nasıl mal edersin lan efendim bu çocuklar? Muhammed Müslümanlar yendiler, müminleri yendiler onları. Neredeymiş ya? Şimdi var. Şimdi bu ayetin olduğu yerde, biz peygamberin siyer tarihini yazıyoruz, savaşlarını yazıyoruz. İnanın Allah'a hiç yer vermiyor. İz yuhi rabbuke ilel melâiketi. Allah meleklere vahyetti. Bak şimdi. Allah meleklere, senin Rabbin meleklere vahyetti. Enni ma'kum, sizinle beraberim. Meleklere diyor ki ben sizinle beraberim. Fesebbitul ladine amen. İman edenlerin ayaklarını sağlam tutun. Bak. Melekler ha. Seulbi fi kulubil ladine keferur ru'ba. Ben kafirlerin gönüllerine korkuyu salacağım ben. Ben içeriden, siz dışarıda. Ayete bak. Fedribu fevka le'anâkı. Onların boyunlarına vurun. Vedribu minhum külle bena. Onların hepsinin parmaklarını da kırın. O kılıç tutan parmaklarını kırın. Bak ayet. Şimdi bu hiç bizim şiirlerde, miyirlerde yer almaz. Yazmazlar bunu. Bu bir tanesi yani. Bu ayet bir tanesi. Şimdi demek ki Allahu Teala meleklerle yardım edip Müslümanları galip getirme görevini kendisine yazmış. Yeter ki sen iman et diyor. Ama gönlünde şirk olan, kendini Müslüman zanneden, dedikodu yapan, efendim Müslümanlığın ilkelerini yerine getirmeyen adamları ben kurtarmam diyor. Ne kurtardın? Bak, kurtarsın da Irak'ta milyonlar, binlerce insan gitti. Allah yok musun ya Rabbi? Hani burada diyorsun hakkın aleyhine anıncül müminin. Böyle diyorsun ya Rabbi. Müminleri kurtar. Kurtarmaya kendine görev yaptın. Ne oldu? Orada ben mümin görmüyorum ki diyor Allah. Dehşet bir şey. Dehşet. Şimdi peygamberimiz de yine bir şey daha söylüyor. Başka bir konuya girdi şimdi. Geçti. Hangi bölüme geçti? Ha geçti tevhid inancı bölümüne şimdi. Allahu Teala tarih fakültesinden geçti bu tarafa. Efendim gitti şimdi Kur'an Üniversitesi'nin efendim tevhid inancını öğreten fakültesine geçti. Kul ya eyyühen nasu, de ki ey insanlar, in kuntum fi raybin, o fi şekkin pardon, eğer siz şüphedeyseniz, min dini, benim dinimden şüphedeyseniz, de onlara, fe la a'budullezine ta'budune min dunillah, Allah'tan başka taptığınız o sahte tanrılara ben tapmam. Velakin abudullaha. Lakin ben taparım. Ellezî yeteveffâkum. Sizi vefat ettirecek Allah'a, sizi öldürecek olan Allah'a ben taparım. Ve umirtu ve emrolundum en ekûne minel mu'minîn. İman edenlerden olmam bana emrolundu. Peygamber'e de emrolunuyor. Peygamber de kuldur. Peygamber de iman etmek zorundadır. Tapınmak zorundadır. İbadet etmek, kulluk etmek zorundadır. Onun peygamberlik görevi ayrı. Ama bütün bu Kur'an-ı Kerim'in verdiği prensiplerden, görevlerden, ibadetlerden o da sorumludur. O da sorumludur. Şimdi ayette çok ilginç konular ele alınıyor değerli kardeşlerim. Birisi şüphe. Birisi kulluk. Birisi ölüm. Vefat etme olayı. Şimdi tevhid inancı fakültesinde, tevhid bir fakülte, büyük bir fakültesi var. En büyük fakültesi. Kur'an Üniversitesi'nin tevhid. En büyük fakülte. Kapıdan içeri girdim hemen karşıda tak diye çıkar bu fakülte. Anlaşıldı mı? Şimdi orada ders veriyor Allah-u Teala. Diyor ki peygamberimize, sen şimdi orada öğret bakayım onlara. De onlara. Dersi ver bakayım. Eyyühennas, ey insanlar. İn küntüm fî şekkin min dini, benim dinimden şüphede iseniz. Burada bir gerçeğe dikkat çekiyor Yüce Allah. İnsanoğlu şüphe eder. Şüphe etme özelliği vardır. Bu şüphe gönüldedir. Bunun yeri gönüldedir. Şüphenin yeri gönülde. Akıl çalışmayınca akıl beyinde, gönülde şüphe meydana geliyor. Akıl çalışınca şüphe başını kaldıramıyor. Şüphe öyle uykuda. Akıl çalışınca şüphe uykuda durur, böyle uyur. Hiçbir faaliyet yapamaz. Elini kolunu bağlar akıl. Der ona ki sen buraya tutsak oldum. Sen de tuttum, yakaladım seni şimdi burada. Dur, fazla konuşma. Başını kaldırma. Zincire vurur şüpheyi. Akıl çalışınca şüphe zincire vurulur. Akıl çalışmayınca şüphe kalkar ayağa. Onun bütün zincirleri çözülür. Aha ben varım der. Aha. Ben varım burada. Oradan şüphe, buradan şüphe, oradan şüphe. Tabii ki bu şüphenin en büyüğü Allah'ın dinine karşıdır. Allah var mıdır yok mu? Şüphe. Deistler var ya. Deistler yani. Deistler onlar da. Allah var mı yok mu? Onlar deist derler, aslında biz de onlar deistiriz. Deisti biliyorsunuz. Şimdi şüphe, tabii bu şüphe bir hastalıktır, bunu aşırılığı, aşırısı bir hastalıktır. Allah'tan şüphe ediyorsun, dinden şüphe ediyorsun, ahiret var mıdır yok mudur, öldükten sonra dirilecek miyiz dirilmeyecek miyiz şüphe ediyorsunuz. Oo, bu şüphe öyle hastalıktır ki adam karısından şüphe eder, kocasından şüphe eder, oradan şüphe eder. Hep şüphe. Ezan mı okundu? Efendim? Ne? Söyle. Tamam ya. Şimdi tabii bu şüphe de bir yerde yarar, işe yarayan tarafı var yani. Yani bu aynen cinsellik içgüdüsü gibidir bu yani. Faydalı olur, zararlı olur. Anlıyor musun? Şüphe de, bir de metodik şüphe var mesela. Metodik şüphe. İnsan kendi sahte inançlarından şüphe etmezse doğruyu bulamaz. Evet. Ya bu da var şimdi. Kendi inançlarından, bilgilerinden, sahte fikirlerden şüphe etmezsen doğruyu yakalayamazsın. Doğruya varamazsın. Bu bakımdan şüphe gerekiyor. Gerekiyor ama bunun dozajında olacak bu yani. Bunu şimdi bu hastalık haline bir şüphe olmayacak yani bu. Efendim işte burada diyor ki Allah-u Teala peygamberi bize söylüyor onlara. Benim dinim hakkında şüphedeyseniz şunu bilin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınıza benim tapmam mümkün değildir. Yani beni o sahte inançlarınıza çekemezsiniz. Beni etkileyemezsiniz. Peygamber'e diyor. Sizin la abudu ma tabudu. Sizin taptıklarınız, sizden benim taptıklarım var. Leküm dinüküm böyle yedin demek istiyor. Yani bunu orada kafirin suresinde böyle diyor o. Velakin abudullah ellezî yetevaffâkum. Lakin ben sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Ama muhteşem bir şey koydu. Yani ne koydu? Ölüm olayını. Öyle bir olayı gündeme getirdi ki Allah-u Teala derste tevhid inancı fakültesinde ölüm olayı. Ölüme mani olamak mümkün değil. Şimdi demek istiyor ki sizi benim Tanrım, benim Rabbim, benim Allah'ım sizi öldürüyor. Sizin tanrınız da mani olsun da, madem öyle Allah'tan başka bir tanrıya tapıyorsunuz, o zaman o mani olsun, bunu da öldürmesin, da ölmeyin de. İşte bu ölüm olayını gerçekleştirecek olan Allah'a ben inanıyorum. Ona kulluk ediyorum ben. Böylece buna biz şok delil diyoruz. Şok. Şok delil diyoruz. Yani ölüm olayı. Hiç kimsenin kaçamadığı, kaçamayacağı bir gerçek. Dünyada en önemli gerçeklerden biri ölümdür. En büyük gerçeklerden biri ölüm. İşte bu ölüm olayını hatırlatmak suretiyle onları inkarlarından, müşriklerinden vazgeçirmeye çalışıyor. Bana bir tanrı söyleyin ki öldüren olsun, dirilten o olsun. Öyle diyor Necm suresinde. Evet. Necm suresinde öyle diyor inşallah. Ne diyor? Bak bakalım ne diyor. Bakın burada var. Ve enne ila rabbikel muntaha. Nihayet sonuç senin Rabbinedir. Nihayet varacağınız yer Allah'tır. Ve ennehu huve adhake ve ebka. Güldüren de ağlatan da odur. Ve ennehu huve emate ve ahya. Öldüren de odur, dirilten de odur. Evet. İşte bu Allah'ı anlatıyor, tanımlıyor burada. Efendim. Ve ennehu huve emate ve ahya. Öldüren de o, dirilten de odur. Güldüren de o, ağlatan da odur. Nihayet varacağın yer odur. Burada. Şimdi buradan benim hocama rahmet okuyayım. Yani bana öyle bir hafızlık verdi ki mübarek adam. Tabii televizyonda akşam anlattım onu. Annem esas harekete geçirdi işi. Annem olmasaydı Bayraktar Hoca yok idi. Benim annemin o gönlü var ya, ufak gönlü köyde ya, onun fakir bir gönlü vardı. Bayraktar projesini çıkar. İşte kadın. İşte okuma yazması olmayan bir hanım. Evet. Ve umirtu. Emrolundum bana, emrolundu. De onlara bak. Sen de peygambersin, seni de tanrılaştırmasınlar ha ya Muhammed. Dikkat et kendine. Ve umirtu, emrolundu. Ene küne minel müminim. Ben de iman edenlerden olmam bana emrolundu. Ben peygamberim ama ben de iman edeceğim. Yani ben imandan variste değilim ya. Kulluktan variste değilim. Şimdi o kitap çıkıyor, matbaaya verdim bugün, gönderdim. Kur'an'a göre Hazreti Peygamber'i yazdım bu tefsirden sonra. Onu okuyacaksınız, göreceksiniz orada. Peygamber'i tanıyacaksın. Hazreti Peygamber Kur'an'a göre nasıl? Ya Muhammed, şimdi sana sesleniyor. Aa, başkasına ders veriyorsun ama şimdi sana bir ders. Ve en akım ve çekelid dini hanife. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Peygamberi bize diyor. Aman aman. وَاَنْ اَقِمْ وَجَكَ Yüzünü tut. لِدِّينِ Dine. Yüzünü dine çevir. Hanifa. Hanif olarak. Hanif olarak yüzünü dine çevir. Yani dikkat et. Dine dikkat et. Yüzünü çevir ne demek? Oraya dikkat et yani, oraya dersin ya adama, bir de yüzünü çevir o tarafta, çevir adama, bak oraya da dersin ya adama, yani oraya dikkat et. Burada da ekim ve çeke, yüzünü çevir, tut, dikkat et. Hanif olarak dine. Ve la tekûnenne minel müşrikîn, müşriklerden olma. Aa, peygamber diyor bunu. Müşriklerden olma ha. Çok tehlikelidir bu şirk ya Muhammed, sana da karışın araya ve girer ha. Seni de al dedi, bu mikroptur da. Yani bu mikrop hastalık peygamberi hastalandırmayacak diye bir olay var. Ya o da biyolojik kanunlarına bağlıdır. Mikrop biyolojik kanunlara göre peygamberi de hasta eder. Eder, yatağa düşer, düştü. Vefat etti peygamberimiz.

Ve en akım ve çekeli dini hanife. Ve la tekûnenne minel müşrikin. Peygamberimize diyor. Aman aman. Ve en akım ve çeke, yüzünü tut. Liddini dine, yüzünü dine çevir. Hanife, hanif olarak. Hanif olarak yüzünü dine çevir. Yani dikkat et, dine dikkat et. Yüzünü çevir ne demek? Oraya dikkat et yani, oraya dersin ya adama, bir de yüzünü çevir abi tarafında, çevir abi, bak oraya da. Dersin ya adama, yani oraya dikkat et. Burada da ekim ve çeke, yüzünü çevir, tut, dikkat et. Hanif olarak dine. Ve la tekûnenne minel müşrikîn, müşriklerden olma. Peygamber'e diyor bunu. Müşriklerden olma ha. Çok tehlikelidir bu şirk ya Muhammed, sana da karışın araya ve girer ha. Seni de al dedir, bu mikroptur da. Yani bu mikrop hastalık peygamberi hastalandırmayacak diye bir olay var mı? Ya o da biyolojik kanunlarına bağlıdır. Mikrop biyolojik kanunlara göre peygamberi de hasta eder. Eder. Yatağa düşer, düştü. Vefat etti peygamberimiz. Olur. Manevi mikrop da etkiler seni ya. Buna açıksın sen diyor. Sakın ha şirk koşarın olma. Bununla ilgili iki tane başka ayet de var da. İki tane ayet var. Bir tanesi Mü'min suresinin son ayetidir. Bir tanesi de En'am suresidir. Çok ilginç şeyler bunlar. Bakın yani peygamberimize bunlar çok önemli şeylerdir bunlar yani. Bak burada bak. Nerede duruyor? Yoksa bulamadım mı? Şaşırttık mı? قُلْ اِنِّي نُه۪يتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ha burada gözümün önüne görmeyelim onu. Allah Allah. Hah buradaymış. Son ayeti değilmiş. Ondan evvelki sayfanın son ayetiymiş. Doğru bak. Gözümün önünde de sayfalar böyle. Rabbime şükürler olsun. Hamd ediyorum. Kur'an'ın gözümün önünde de bu ayet. قُلْ اِنِّي نُه۪يتُ De ki ne yolundum, yasaklandı bana. En abudellezine ted'une min dunillah. Ya sizin tap Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam bana ne yolundu. Şimdi ezan geldi. Bu ayeti biraz daha açıklayacağız. Çünkü bu ayet biraz böyle yüzünü tut ne demektir, yüz ne demektir, benlik anlamına geldiğini, benliği kastettiğini, beyni kastettiğini, bütün benliğini dine çevir, hanif olarak hanifin ne anlama geldiğini, damıtılmış bir inançla, bir imanla, hiç yabancı madde karışmamış, şirk karışmamış bir imanla yüzünü dine tut diyecek şimdi. Bunları anlatacağız. Oradan Rum suresinin 30. ayetine gideceğimiz için burada bunu bırakıyoruz. İnşallah bir daha cuma günü bunu ve Yunus suresi bitiyor arkadaşlar. Yunus suresinde birkaç ayet kaldı, 3-4 tane ayet kaldı. Demek ki Ramazan'da mı neydi buraya başladığımız zaman? Hatırlayın, ta kaç ay oldu? Yunus suresi devam ediyor. Efendim, Allah Kur'an-ı Kerim'i doğru anlıyor. Doğru anlıyor. Ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allahu Teala Kur'an'ının lütfunu bizim üzerimizden kaldırmasın. Amin. Doğru yoldan ayırmasın. Amin. Kendisine kul olan, vatanına, bayrağına saygı duyan, sahip çıkan, annesine, babasına iyilik yapan kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.